Radio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 czerwca, minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Kandydatura Lidii Staroń na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich z zielonym światłem od Sejmu, by objęła stanowisko, konieczna będzie zgoda Senatu. Po serii wypadków w Tatrach ratownicy apelują o rozsądek i przypominają, że w górach wciąż panują bardzo trudne warunki. Portugalia wygrała z Węgrami 3-0 podczas piłkarskiego Euro. Sejm powołał senator niezależną Lidię Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby mogła objąć stanowisko, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Za kandydaturą Lidii Staroń opowiedziało się 231 posłów, a jej kontrkandydata, profesora Marcina Wiącka z UW, poparło 222 posłów. Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła 5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Parlament dotąd już czterokrotnie bezskutecznie próbował wybrać jego na następcę. Lidia Staroń już zapowiedziała, że spotka się ze wszystkimi ugrupowaniami w Senacie w sprawie swojej kandydatury. Sytuacja epidemiczna wyraźnie się poprawia. Minionej doby wykryto 215 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 52 osoby. Za ozdrowieńców uznano 358 osób. W ciągu doby wykonano prawie 60 tysięcy testów na obecność COVID-19. Tak te dane ocenia dr Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, pediatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Najlepszym dowodem, że w naszym szpitalu, gdzie rutynowo wykonywaliśmy wszystkim pacjentom przed przyjęciem test w kierunku COVID, od miesiąca nie mieliśmy ani jednego wyniku dodatniego. Powiedzmy sobie szczerze, sytuacja epidemiczna jest bardzo dobra. Natomiast wynika to głównie z pory roku. Nie czarujmy się. Jak jest ciepło, jak dzień jest długi, słońce świeci. W zasadzie nie ma się gdzie zarazić, ponieważ bardzo dużo czasu spędzamy na otwartej przestrzeni, żeby nie powiedzieć na świeżym powietrzu. A dzisiaj już wiemy, że do 95% zakażeń dochodzi w pomieszczeniach zamkniętych. Ernest Kuchar podkreślił, że teraz mamy czas, żeby się przygotować do nawrotu zakażeń dróg oddechowych jesienią i zaszczepić się przeciw COVID-19. Te wszystkie osoby, które mają czynniki ryzyka. Przypomnę, że w przypadku nowego koronawirusa tym czynnikiem ryzyka jest po prostu zazwyczaj wiek. Im człowiek starszy, tym większa szansa, że przejdzie ciężko w sposób powikłany zakażenie SARS-CoV-2 i trafi z tego powodu do szpitala, nawet na oddział intensywnej terapii, czy skończy się sprawa źle, niepomyślnie, to te osoby powinny nie uspokajać się tą obecną dobrą sytuacją, tylko właśnie wykorzystać ten czas na przeprowadzenie szczepień. Obecnie liczba osób w naszym kraju w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zbliża się do 10 milionów. Seria wypadków w Tatrach. Dziś zginęła tam jedna osoba i dwie zostały ranne. Wysoko w górach nadal panują bardzo trudne i zimowe warunki. O szczegółach Paweł Pawlica. Rano po upadku z dużej wysokości pod Rysami zginął 40-letni mężczyzna. Turysta spadł blisko 400 metrów w dół, gdy na miejsce dotarli ratownicy Topr. Na pomoc było już za późno. Po południu Topr musiał ewakuować kobietę z urazem nogi z Wałowca w Tatrach Zachodnich oraz mężczyznę, który spadł na szlaku między Zawratem a Świnicą, mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik dyżurny Topr. Na szczęście pan jego był dosyć stabilny, był przytomny, natomiast wymagał transportu do szpitala. W Tatrach Wysokich nadal zalega jeszcze sporo śniegu. Warunki są wymagające. Są to warunki, które nie wybaczają błędów. W związku z czym tutaj trzeba być bardzo rozważnym przy podejmowaniu decyzji co do celu wędrówki. Na wycieczki w wyższe części Tatr nadal konieczne jest wyposażenie w sprzęt do zimowej turystyki. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz krótko sport. Parę minut temu na piłkarskich mistrzostwach Europy zakończyło się spotkanie Węgry-Portugalia. Cristiano Ronaldo i spółka wygrali 3-0, choć jeszcze do 84 minuty był bezbramkowy remis. Napastnik Juventusu Turyn dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Za godzinę w Monachium drugi mecz tej grupy. Niemcy zmierzą się z Francją. Nowo powołany Związek Pracodawców Mediów Radiowych przyjął statut organizacji i wybrał swoje władze. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Paweł Kwieciński, pełniący obowiązki dyrektora programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak podkreśla, celem związku jest reprezentowanie interesów radiowej części rynku w pracach nad nowym, jednoźródłowym badaniem mediów elektronicznych oraz promowanie radia jako formy komunikacji społecznej. inicjatorem powstania związku są media publiczne, radiofonia publiczna, jednak chcemy, żeby do naszej działalności przyłączyli się wszyscy polscy radiowi nadawcy. Wszyscy, którzy chcą budować siłę radia w komunikacji społecznej, bo radio jest bardzo ważne. Jego rola jest niedoceniana, między innymi przez to, że jest brak takich uznawanych powszechnie, rzetelnych, neutralnych, pasywnych badań. Prace nad nowym sposobem badania mediów elektronicznych zostały wcześniej zainicjowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam też miejscami słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju słonecznie i od 20 stopni nad morzem do 27 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, rewelacja, mistrzowskie turbo okazje w Media Expert, tylko 48 godzin, taniej nawet o 2000 zł! Tylko do środy, 48 godzin turbo okazji w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 55 cali, QLED, teraz za jedyne 2399 zł. Laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD, teraz za jedyne 2799, taniej o 400 zł. Media Expert. Viva el Tango. Najpiękniejsze tanga świata w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Klaudiusz Baran i Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy. Milonga del Angel, Adios Nonino, Astora Piazzoli, ale też tanga polskie Stefana Maciejewskiego czy Mariana Obsta. Piątek, 18 czerwca, godzina 19.30. Zapraszają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Cały ten rok. I can dim the lights and sing you songs full of sad things. We can do the tango just for two. I can serenade and gently play on your heartstrings. Be a Valentino just for you. That's because I'm a good old-fashioned lover boy. Ooh, let me feel your heartbeat faster, faster. Ooh, can you feel my love heat? Come on and sit in my heart, seat of love, and tell me how. That fancy batter on the telephone. Yeah. When I'm not with you, think of you always, I miss you. When I'm not with you, think of me always, I love you. Fashion in the good old fashioned school. I'm love a boy. Yeah. it's all right, just hold on tight. That's because I'm a good old fashioned, lover boy. Jest 10 minut po godzinie 20. Witają się z Państwem Agnieszka Łukasiewicz i Michał Hirmuć. Tak, dzisiaj wyjątkowo ja dla Państwa przez najbliższą godzinę będę tutaj gościł na antenie i wybierał muzykę. No i co podpowiedział już utwór otwierający dzisiejsze nasze spotkanie w ramach cyklu Cały ten rok. No nie będzie punkowo, przyznaję, ale jakoś tak mam, że chyba nie darzę aż tak wielką miłością tej muzyki jak redaktor Wiernik, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi Państwo, że dzisiaj nieco inny nastrój tejże audycji będzie. Grupa Queen na początek, Good Old Fashioned Lover Boy. Oryginalnie ten utwór pojawił się w 76 roku na płycie A Day at the Races, no ale tutaj wersja nieco inna, zarejestrowana na potrzeby programu telewizyjnego Top of the Pops, zarejestrowana dokładnie 15 czerwca w 77 roku. Tak przynajmniej przypomniał dzisiaj na swoim profilu Brian May. Więc z tej okazji posłuchaliśmy sobie dźwięków, które powstały w 77 roku. A skoro był zespół Queen, no to właściwie dlaczego by nie sięgnąć teraz po grupę Muse? We'll be right back. Dalej jak wczoraj miałem okazję rozmawiać ze znajomymi na temat grupy Muse, no i powstał spór, jakiego zespołu najwięcej wpływu słychać w ich twórczości. No ja się upierałem, że jednak ten Queen dosyć mocno, przynajmniej w pewnych momentach, dawał o sobie znać, co myślę, że utwór United States of Eurasia dosyć dobitnie pokazał. Zresztą muzycy przyznawali się niejednokrotnie do swojej fascynacji twórczością grupy Queen. Nawet chyba panowie się przyjaźnią, z tego co pamiętam, bo kiedyś taką informację uzyskałem od Rogera Taylora, perkusisty grupy Queen. No ale wczoraj w tej rozmowie jeden z moich towarzyszy upierał się, że jednak więcej w muzyce grupy Muse słychać wpływów grupy U2. Naprawdę? No posłuchajmy. We'll be right back. the rain. Bullet Blue Sky, grupa U2, wspaniały album Achtung Baby. No i co, było tam słychać jakieś naleciałości od strony grupy Muse? Właściwie odwrotnie powinienem powiedzieć, czy słychać w muzyce Muse to, co gra grupa U2? Nie wiem, ale w tym utworze, który słuchaliśmy przed chwilą ja i nie tylko ja, bo Agnieszka również zdecydowanie słyszała duży wpływ grupy Led Zeppelin. trace like swords inside a dream. He's the path that led me to that place, yellow desert screen. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the death that blows high in dew when the moving through gets me. Kaszmir i Led Zeppelin, oczywiście w programie trzecim Polskiego Radia. No i chyba wystarczy już tego łańcuszka wzajemnych fascynacji. Dzisiaj jadąc na spotkanie z Państwem zadzwonił do mnie Zbyszek Bieniak, wokalista znany od lat z wielu zespołów, obecnie także związany z grupą Jary Oddział Zamknięty, ale od kilku miesięcy, od zeszłego roku, jest także wokalistą grupy Rezerwat. No i niestety, jak zazwyczaj, Zbyszek do mnie dzwoni po to, by na przykład podzielić się jakimiś swoimi nowymi muzycznymi odkryciami albo własnymi kompozycjami. Tak dzisiaj zadzwonił ze smutną wiadomością. Zbigniew Paweł Nikodemski, oryginalny klawiszowiec grupy Rezerwat, niestety już więcej z tym zespołem nie zagra. Weź parasol i chodź, pójdziemy nad staw. Wszyscy tam idą już, pytasz mnie, gdzie jest sens, ale cóż. Weź parasol i chodź, zapłakał już deszcz. Proszę, włóż smutną twarz, nie mów nic, serce ścisz, zadnij płaszcz. Thank you. parasol i chodź. Już zerwał się wiatr. Spokój nasz lekko drży, prawie jak ciepły świat. Twoje imię. Weź parasol i chodź. Pójdziemy na Solki. Ostatnie. Grupa Rezerwat. Zbigniew Paweł Nikodemski zmarł dzisiaj w Łodzi, przegrywając walkę z chorobą. Drogi Nikodemskiego i Adamiaka, Andrzeja Adamiaka, oryginalnego lidera i wokalisty grupy Rezerwat, no, schodziły się i rozchodziły w różnych momentach. Te najważniejsze rzeczy oczywiście nagrali razem, ale był też taki czas, że zespół istniał bez Andrzeja Adamiaka, no właśnie między innymi z Nikodemskim. To była połowa lat 80. Wtedy grupa przystąpiła nawet do pracy nad drugą płytą, która właściwie nigdy się nie ukazała, ale została zarejestrowana. Ja już tutaj Państwu puszczałem kiedyś fragmenty tych nagrań, bo one wszystkie są na szczęście w archiwum Polskiego Radia, więc pomyślałem sobie, że dzisiaj z tej smutnej okazji przypomnę jeszcze raz taki jeden z tych utworów, który właśnie powstał w 85 roku, w okresie, gdy nie było w zespole Rezerwat Andrzeja Adamiaka. Powrotna fala. Powrot na fala i grupa Rezerwat z nigdy nie wydanej płyty z 85 roku. Tak, patrzę w kalendarz, który zabrałem dzisiaj ze sobą i on mi podpowiada, że dokładnie też 15 czerwca, tyle że w 87 roku, grupa Whitesnake postanowiła ponownie wydać na singlu, właściwie nie ponownie, bo nagrali na nowo ten utwór, ale wtedy go wydali ponownie, ponieważ oryginalna wersja ukazała się wiele lat wcześniej. Chodzi o utwór Here I Go Again, utwór, który stał się sporym przebojem i właściwie mógłby pojawić się teraz, zaraz po Led Zeppelin, bo ewidentnie grupa Whitesnake również czerpała inspirację z grupy Led Zeppelin, ale teraz Whitesnake i Here I Go Again w tej wersji z 87 roku. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go. Lord, I pray you give me strength to carry on.